بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته boshlangan birinchi narsa bu istima bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning istimasi qattiq bo'ldi. Oyisha onamiz roziyallohu anhoning oldiga kirganida Oyisha onamizni boshi og'riyotgan edi. Shunda Oyisha onamiz "Voh boshim" dedi. Deganida payg'ambarimiz "Ey Oyisha" dedi. "Balki men vallohi voy boshim" dedi. "Ya Rasululloh, biz his qilganda siz ham og'rini his qilasizmi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar biz anbiyolar jamoasi sizlardan ikki kishi betob bo'lgandek betob bo'lamiz dedi. Ya'ni payg'ambarlarga yetgan alam, og'riq oddiy insonlarga yetgan og'riqdan ikki barobar og'ir bo'lgan. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarini birma-bir ziyorat qilib chiqishlikni xohladi. Payg'ambarimiz ularga salom bermoqchi edi, ularning haqlariga duo qilmoqchi edi, birma-bir ularni uylariga kirib, ularni aylanib chiqdi. Birdan ikkinchisiga aylanarkan Maymuna onamiz roziyallohu anhoning uyiga kelganlarida yurishga imkoniyat bo'lmay qoldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarini, qolganlarini va umuman hamma ayollarini Maymuna onamizning uyiga kirishlikka buyurdi. Ular Maymuna onamizning uyiga yig'ilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari yig'ilib kelganlarida ulardan Oyisha roziyallohu anhoning uyida davolanishlikka ruxsat so'radi. Ayollarning o'rtasida bir adolat qilishlikka haris bo'lgan zot Oyishani uyida davolanishligimga ruxsat berasizlarmi deb so'radi. Ular hammasi rozi bo'lishdi. Payg'ambarimiz ayollarining ichida Oyisha onamiz roziyallohu anhoni ko'proq yaxshi ko'rardi. Ko'ring, payg'ambarimiz adolatini betob kishi bemor kishi xohlagan ishini qilishi mumkin. Lekin mana shu holatda ham siz bilan bizga ibrat bo'ladigan zot adolatni, ayollarning o'rtasidagi adolat mana shu o'rinda ham qilinishlik kerakligini siz bilan bizga ko'rsatib berdi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Maymuna onamizning uyidan Oyisha onamizning uyiga ko'tarib olib chiqishdi. Fazl ibn Abbos va Ali ibn Abi Toliblar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yelkasidan ushlab ikkalasi ko'tarib olib chiqishdi. Fazl ibn Abbos aytadi, Rasulullohni ko'tarib olib chiqib ketar ekanmiz, oyog'i yerni chizib ketardi. Ya'ni oyog'ini qimirlatishlikka endi holi yo'q, yerni payg'ambarimiz oyoqlari chizib ketdi. Rasululloh Oyisha onamizning uyida bir necha kun davolandi, istima ko'tarildi. Mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi, Rasulullohning boshiga qo'lim tegib ketdi deydi. Va umrimda boshqa bir insonga bunchalik istima kirganini ko'rgan emasman deydi. Qo'limni qo'yib shart tortib oldim deydi. Qo'limni qoldirishga fursat bo'lmadi. Shunday bir og'ir edi istimasi. Ba'zida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu istimani ta'sirida hushidan ketib qolar edi. Hushiga kelganida aytdilarki, "Menga turli quduqlardan 7 ta idishda suv olib kelinglar" dedi. Hikmatini bilmaymiz, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar, suv olib kelishdi. Ularni ustimdan quyinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir idishga o'tkazishdi, ustida mana shu olib kelingan 7 ta quduqdan bo'lgan suvni quyishdi. Payg'ambarimiz hasbukum, yetadi, yetadi dedi. Istima biroz pasaydi va mana shu kunlarda payg'ambarimiz bir imkon topib musulmonlar bilan namoz o'qishlikka masjidga chiqardi. Robiul avval oyining 9-chi kuni, juma kuni edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma namoziga chiqdi hamda juma xutbasini o'qidi. Bu safar xutbani payg'ambarimiz o'tirib o'qidi, chunki turishlikka imkoniyat yo'q edi. Bu xutba xutbatul marazul maut xutbasi deyiladi. Allohga hamd, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ziga salovat aytganidan keyin shunday dedi. Ammo ba'd albatta men o'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga hamd aytaman. Tahqiq, sizlarning oralaringizdan mening ketishim yaqinlashdi. Kimni urgan bo'lsam, mana kuragim, urib qasosini olsin. Kimni so'kkan bo'lsam, mana men turibman, so'kib qasosini olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisini huzuriga bir pokiza holatda borishni xohlaydi. Ya'ni hatto insonlardan ham hech qanday bir qarzi muomalasi qolmasin. Kimning molini olgan bo'lsam, mana molim undan olsin. Men tomonimdan biron bir g'azabdan, norozilikdan qo'rqmasin. Chunki kek saqlash mening xulqimdan emas. Men uchun sizlarning oralaringizda eng sevimliroqingiz agar menda haqqi bo'lsa, uni olgani dedi. Ya'ni kimlarda haqqilar bo'lsa, mendan shu narsani talab qilsalar, men uchun shu odam eng sevimli odam bo'ladi dedi. Shunda sahobalardan biri turib aytdiki, "Yo Rasululloh, sizning menda 3 dirham qarzingiz bor" dedi. Keyinchalik bu sahobadan qanday qilib uyalmasdan 3 dirham deb so'radingiz? Uyalmadingizmi? Deyishganida u sahobiy aytdiki, "Axir eshitmadinglarmi? Haqqi bo'lsa talab qilganinglar men uchun eng sevimli odam" dedi. "Ana shu eng sevimli odam bo'lishini men xohladim" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Qusum ibn Abbos, unga dirhamlarni bering" dedi. Payg'ambarimiz yana so'zini takrorladi. "Kimni menda haqqi bo'lsa turib olsin" bir necha marta takrorladi. Hech kim turmagandan keyin agar talab qilishini xohlamasa, rozi bo'lib qo'ysin dedi. Dedi-da, "Tahqiq bu narsa ham meni behojat qilmaydi. Ya'ni sizlar mendan rozi bo'lib qo'ysalar ham, Parvardigorimning huzurida men behojat bo'lmayman" dedi. Rasululloh kim urgan bo'lsam qasosini olsin deganida Ukkoshatun Muhsin al-Usdi roziyallohu anhu xonadan turdi. Turib, "Yo Rasululloh, g'azovatlarda birida siz meni tayoq bilan urgansiz" dedi. "Qasos olaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bemor bo'lishiga qaramasdan o'rnidan turdi. Ukkoshatun Muhsin kim edi? Bu kishi janglarda ko'p qahramonliklar ko'rsatgan kibor sahobalardan edi. Bu kishi kim edi? Ukkoshatun Muhsin roziyallohu anhu tirikligida jannati ekanligini eshitgan kishilardan edi. Bu kishi kim edi? 70 mingta hisob kitobsiz jannatga kira olgan odamlardan bittasi edi. Bu kishi kim edi? Qiyomat kunida farishtalarning oldida hisobga to'xtamasdan shunday o'tib ketadigan kishi edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Meni ummatimdan 70 mingta kishi jannatga hisob kitobsiz kiradi" degan edi. Shunda mana shu Ukkosha roziyallohu anhu o'tirib, "Yo Rasululloh, duo qiling, men ana shulardan bo'lay" degan edi. Payg'ambarimiz siz o'shulardan degan. Mana shu kishi turibdi endi. Payg'ambarimiz bemor bo'lishiga qaramasdan o'rnidan turdi. Ukkosha roziyallohu anhuga, "Keling, qasosingizni oling" dedi. Ukkosha roziyallohu anhu kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, meni badanim ochig'idi" dedi. "Siz meni urganingizda badanim ochildi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam badanlarini ochib berdi ko'kragini. Shunda Ukkosha keldi-da, tayoqni yerga tashlab turib, yuzlarini, ko'zlarini surtib, o'pib payg'ambarimizning jasadiga yuzlarini ishqab oldi. Va aytdi, "Yo Rasululloh, men faqatgina mana shu narsani xohlagan edim. Men roziman bu narsaga" dedi. Chunki Rasululloh bilan oxirgi marta ko'rishib turibdi. Bu safar kelib ketganidan keyin qaytib ko'rishmaydi Rasululloh bilan. Odamlar yig'lashdi. Ukkosha roziyallohu anhu ham yig'ladi. "Faqatgina men shu narsani xohlagandim, yo Rasululloh" dedi. Shu o'rinda yoki boshqa o'rinda deyiladi, Rasululloh shunday dedi. Albatta Alloh bir bandaga dunyo xazinalarini, unda abadiy qolishni, so'ngra jannatga kirishni yoki Robbisiga yo'liqish va jannatga kirishni tanlash ixtiyorini berdi. U banda Robbisiga yo'liqish va jannatni ixtiyor qildi dedi. Rasulullohning bu so'zini faqatgina Abu Bakr tushungan edi. Abu Bakr yig'lab turib, baland ovozi bilan, "Biz sizga, yo Rasululloh, otalarimizni, onalarimizni fido qilamiz" dedi. Bitta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'zini Abu Bakr tushungan edi. U ixtiyor berilgan kishi payg'ambarimiz edi. Payg'ambarimiz, "Ey Abu Bakr, sekinroq, sekinroq" dedi. So'ngra payg'ambarimiz, "Ona va eshiklarni yopib tashlanglar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidi bitganidan keyin juda ko'p musulmonlar uylarini masjidga yopishtirib qurishgan edi. Asosiy kirib chiqadigan eshigi boshqa tomonida bo'lar edi, lekin hammasi masjidga kirishlik uchun masjidga darcha ochib olishgan edi. Rasululloh aytayaptilarki, "Hamma eshiklarni yopib tashlanglar" dedi. "Faqatgina Abu Bakrning eshigi qolsin" dedi. "Faqatgina Abu Bakrning eshigi qolsin." So'ngra aytdilar, "Vallohi menga undan ko'ra yaxshiroq hamsuhbat bo'lgan boshqa kishini bilmayman" dedi. "Agar do'st tutmoqchi bo'lsam, o'zimga halil tutmoqchi bo'lsam, Abu Bakrni halil tutar edim. Lekin sohibingiz Halilur Rahman" dedi. Ya'ni Allohning do'stiman dedi. Al-Halil degani qalbini muhabbat bilan to'ldirgan kishi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usoma haqida gapirdi. Usoma roziyallohu anhuni yosh bo'lishiga qaramasdan amir qilib tayinlanganligida odamlarda ayrimlari gap qilgan edi. Rasululloh aytdilar, Usomaning amirligi haqida odamlar gapirgani menga yetib keldi. Albatta uning otasi amirlikka loyiq bo'lganidek, u ham amirlikka munosib. Ya'ni munosibki amirlikka loyiq sifatlari bor kishini. Ansorlar haqida gapirdi. Ansorlarga yaxshilik qilinglar. Ayollarga yaxshilik qilinglar. Boshqa bir hadislarda payg'ambarimiz aytadi, ansorlar yelkasidagi, zimmasidagi ishni ado qilib bo'lishdi. Endi ularga yaxshilik qiladigan davr keldi deb payg'ambarimiz aytdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uyga qaytarkan odamlarni Usoma bilan jangga borishlikka odamlarni rag'batlantirdi. Usoma roziyallohu anhu Madinaning tashqarisiga muaskar qurdi. U kishi bilan birga ketmoqchi bo'lganlar mana shu joyga kelishlar kerak edi. Odamlar Madina tashqarisida to'planishni boshladi. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu Balqoga ketishlik kerak edi. Payg'ambarimiz shunday deb buyurgan edi. Lekin Rasulullohning holidan xabardor bo'lishi uchun ketishga shoshilmadi. Kutib turdi. Rasululloh mana shu xutbani o'qib bo'lib, juma kuni juma xutbasini o'qib bo'lib uyga qaytdi. Yana istima ko'tarilishni boshladi. Og'riq kuchaydi. Og'riqni qattiqligidan yana xushidan ketishni boshladi. Usoma roziyallohu anhu payg'ambarimizning oldiga kirishlikka ruxsat so'radi. Og'riqni qattiqligidan payg'ambarimiz gapira olmayotgan edi. Usoma kirganida payg'ambarimiz qo'li bilan Usomaga va osmonga, Usomaga va osmonga ishora qiladi. Ya'ni bu narsa bilan Usomaning haqiga Allohga duo qilayotganligini tushundi Usoma roziyallohu anhu. Usomaga ko'rsatardi, osmonga gapiramas edi payg'ambarimiz. Usoma roziyallohu anhu payg'ambarimiz unga duo qilayotganligini tushundi. Shunday holat 3 kun davom etdi. Juma kungi asrdan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallamning holat og'irligidan uydan chiqa olmadi. Shom vaqti keldi juma kuni. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xushida, lekin namozga, imomlikka chiqqani quvvat yetmaydi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas." Buyuringlar, Abu Bakr odamlarga imomlikka o'tsin dedi. Rasululloh tirik turib, boshqa bir kishi Rasulullohning mehrobida namozga o'tishligi kerak. Tabukdan qaytayotganida bir marta bo'lganida bunday ish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bomdod vaqtida topisha olmasdan Abdurrahman ibn Avfni imomga o'tkazishgan edi. Shunda Rasululloh ikkinchi rakatga kelib qo'shilgan edi. Bir marta bo'lganida Rasululloh turib boshqa odamni imomga o'tishligi. Endi payg'ambarimiz buyuryapti, Abu Bakrga buyuringlar imomlikka o'tsin dedi. Oysha roziyallohu anha otasini imomlikka o'tishligini xohlamadi. Chunki odamlar shunlanishini xohlamadi. Qanday qilib Rasululloh tirik turib, Rasulullohni minbarida imomga o'tadi, Rasulullohning o'rniga. Odamlar o'rganib qolgan minbarda Rasululloh turishiga. Lekin odamlar shunlanmasin deb otasini imomlikka o'tishligini xohlamadi. Lekin bunday demadi payg'ambarimizga. Buni o'rniga aytdiki, ya Rasululloh, albatta Abu Bakr qalbi yumshoq odam, ovozi ham zaif. Agar Qur'on o'qisa, ko'p yig'laydi. Odamlar eshitmay qoladi. Boshqasini buyuring imomlikka dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha roziyallohu anha so'zini eshitdi, parvo qilmadi. Abu Bakrga buyuringlar, odamlarga imomlik qilsin dedi. Shunda Oisha onamiz boyagi so'zini yana takrorladi. Payg'ambarimiz yana bir uchinchi marta Abu Bakrga buyuringlar, odamlarga imomlikka o'tsin dedi. Otasini yomon ko'rishini xohlamasdan odamlarni. Uchinchi marta ham Oisha onamiz boyagi so'zini qaytardi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam achchig'i kelib aytdiki, g'azablanib, sizlar dedi, ayollar. Yusuf alayhisalom qissasidagi ayollarni o'zisizlar dedi. Ya'ni men bilib turibman bu makrligini. 4-chi marta aytdi, buyuringlar Abu Bakr imomlikka o'tsin. Oisha onamiz tashqariga chiqdi-da Savdo binti Zum'a roziyallohu anha, bu ummatul mu'mininlardan, payg'ambarimizning ayollaridan. Savdo binti Zum'aning ukasi Abdulloh ibn Zum'ani topdi. Unga Oisha onamiz, "Ey Abdulloh, borib ayting, Abu Bakr odamlarga namozga o'tsin" dedi. Ya'ni shom namoziga o'tsin dedi. Abdulloh ibn Zum'a chiqdi-da Abu Bakr roziyallohu anhuni topolmadi. Abu Bakr roziyallohu anhuni sunuhda ayoli bor edi. Asmo binti Umayr. Sunuh bu Madinaning chekarog'idagi bir joy edi. Shu kuni ayolini oldiga ketib Abu Bakr yo'q edi. Ibn Zum'a Abu Bakrni topolmadi-da, endi kimdir imomga o'tish kerak sahobalardan. Eng afzal sahoba qaysi Abu Bakrdan keyin? Qarorda Umar ibn Xattob topdi. "Ey Umar" dedi, "Ibn Zum'a borib odamlarga imomlikka o'tasiz ekan dedi. Umar ibn Xattob bu Rasulullohning buyrug'i shekilli deb o'yladi. Chunki Rasulullohning xonadonidan bo'lgan bir kishi chiqib aytgan edi. O'tdi-da Allohu akbar deb takbir aytdi. Umarning ovozi baland edi. Oysha onamizning hujrasi yaqin edi minbarga. Ovozni eshitdi-da Abu Bakr qayerda dedi. Abu Bakr qayerda dedi. Alloh uning rasuli va mu'minlar bu narsani xolamaydilar. Alloh uning rasuli va mu'minlar bu narsani xolamaydilar dedi. Ya'ni Rasulullohdan keyin imomlik faqat Abu Bakrning haqqi. Umar bo'lsa ham o'tmaydi. Lekin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu namozni boshlab qo'yganligi uchun nihoyasiga yetkizdi. Abu Bakrga bu xabar yetganida tezlik bilan qaytib keldi. Juma kunining xufton namozidan boshlab musulmonlarga Abu Bakr imomlik qildi. Shu 3 kun ichida juma, shanba, yakshanba. Mana shu 3 kun ichida payg'ambarimizning alami qattiq bo'ldi, og'rig'i, vahiy to'xtagan edi. Rasululloh imomlikka chiqa olmayapti. Hijratning 11-chi yili, Robiul avval oyining 12-si, dushanba kuni keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kun. Rasululloh Oysha onamizning uyida edi. Oysha onamizning hujrasi ham masjidga yopishtirib qo'yilgan. O'rtada parda bor. Musulmonlar bomdod namoziga saf tortib turar ekan, Abu Bakr imomlik bilan payg'ambarimiz pardani shunday ochdi. Hamda o'zi tarbiya qilgan, o'zi yaxshi ko'rgan ummatini ko'rib, ularni namozdagi saflarini, xushularini, Abu Bakrning tilovatiga quloq solayotganini ko'rib quvonib tabassum qildi. Chunki islom odamlarda qalbida mustahkam joy olgan edi. Rasulullohning ishi nihoyasiga yetgan edi. Musulmonlar mana shunday holatini ko'rib payg'ambarimiz tabassum qildi. Ana shu joyga pardaga yaqin turgan sahobalar sabr qilmasdan parda tomonga qarashdi. Rasulullohni turganligini ko'rib xursand bo'lib ketishdi. Hattoki ba'zilari bir fitnalanib payg'ambarimiz bilan ko'rishganib yura olmoqchi edi payg'ambarimiz namozlarda qolinglar, namozlarda qol ishora qildi. Chunki payg'ambarimiz 3 kundan beri chiqmayotgan edi. Qani edi bu sahobalar ko'rishsa, bu Rasulullohni oxirgi ko'rishlari edi. Rasululloh ular bilan birga namoz o'qimoqchi bo'lib ichkariga yurdi. Sahobalar payg'ambarimizga yo'l berishdi. Avvalgi safdagilar orqadagi odamlarning harakat qilayotganligini bilib, ular ham qimirlashdi. Abu Bakr Siddiq birinchi safdagilar harakatini sezdi-da, "Abu Rasululloh uchun qilinadi bunday harakat" dedi-da, orqaga jilmoqchi bo'ldi. Mana Oysha onamizning hujrasi bilan mehrobning orasi unaqa katta bo'lmagan yo'l. Payg'ambarimizning kelganligini ko'rdi-da, orqaga jilmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz Abu Bakr orqa oldiga turtib, namozni oxirigacha yetkazing dedi. O'xiri imomlikni dedi. Shu o'rinda ikki xil rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning chap tomonida o'tirib, imom bo'lib namoz o'qidi. Abu Bakr tikka turdi, Rasulullohning takbirlarini aytib turdi. Ikkinchi rivoyatda Abu Bakrni o'ng tomoniga o'tirdi payg'ambarimiz, Abu Bakr imom bo'lib payg'ambarimiz iqtido qildi. Lekin birinchi rivoyat rojihroq. Rasululloh o'tirib imomlik qildi, Abu Bakr tik turib odamlarga takbir aytdi. Ana shu kunning tongi, subhi shunday o'qildi. Namoz o'qib bo'lindi. Rasululloh o'zida quvvatni his qildi, minbarga ko'tarildi. Ammo o'tirib xutba qildi. Bu Rasulullohning eng oxirgi qilgan xutbasi edi. Bundan keyin musulmonlar payg'ambarimizni ko'rishgani yo'q. Umridagi oxirgi xutbasiga ko'tarildi. Rasululloh xutba qilar ekan shunday dedi. Qorong'i tundek bo'lib fitnalar kelmoqda. Halim kishi bunda hayron bo'ladi. Bunda, ya'ni fitna kelgan paytda o'tirgan kishi turgan kishidan ko'ra yaxshiroq dedi. Rasululloh oxirgi minbarda minbarga chiqqanida aytgan gapini ko'ring. Fitnalar kelmoqda. Qorong'u tunda yer yuzini qoplab. Bunday fitnada halim kishi hayron bo'ladi. Bunday fitnada yurgan odamdan o'tirgan odam afzal deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. So'ngra o'zining qabri masjid qilib olinishi mumkin emasligi haqida ogohlantirib, nasorolar Ibn Maryamni ulug'laganlaridek, Iso ibn Maryamni ulug'laganlaridek meni ulug'lamanglar. O'zlarining nabisini qabrini masjidi qilib olganlarni Alloh la'natladi dedi. Ha, payg'ambarimiz eng afzal bashar. Inson bolasining sayyidi, lekin inson. İsa'nı nasaralar ulgulagendik ulgulamayla meni. Hatta bazıda bana hacge borgende körüp konulardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in razı-i şeriflerden aldığı ütiyatı ben bazı olanlar kabir yakarak dua kıyandığını görendi. Allah'tan soruladıkken narsa, başka narsadan sorulsa bu şirk boladı. Sonra Peygamberimiz ettiler. La yabqa fil cezirati dinan. Arab cezirası da iki de din kalmasın dedi. Arab cezirası da İslam'dan başka din kalmasını gerek. Cezirada başka dinler için ibadethanalarda kuruşluk Peygamberimiz bana şu anda men kıldı. Lakin aynı devirde bu narsaya adamlar bir paru var bu kalışken. Arabistan yarım aralı da İslam'dan başka din olmasını gerek. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümü bu. Sonra Peygamberimiz namazga vasiyet kıldı. Sizlerine namazga vasiyet kılaman dedi. En ahriye hutbası da namazını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet kıldı. El-ahdu allazi baynana ve baynahum as-salah femen ankaraha fakat kafara. Biz bilen ularının yani Müslüman bulmayanların aramızdaki fark namaz. Kim onu inkar kısa tahkik o kafir oldu. Yani yalqoli yüzesini okumayanlar kafirmez. Ular fasık, itaatsız, günahkar bengelekin mu'minler ular. İnkar kıyan adam kafir bular. Ayollar gibi kol ostingizdagi bo'lgan kişilerde yaxshi muomala qilishinglarni vasiyat qilaman. Bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning aytgan oxirgi xutbasi bo'ldi. Ve musulmonlarni Peygamberimizni oxirgi ko'rishi edi. So'ngra minbardan tushib uyga o'zi yurib kirib ketdi. Rasulullohning orqasidan Oysha onamizning hujrasiga kirishlikka Abu Bakr ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirib ya Rasululloh dedi Abu Bakr. Aroka barit yaxshi bo'lib qolsinmi dedi. Peygamberimiz Allohga hamd aytdi. Ya Rasululloh, sunuhga borishimga ruxsat bering. 3 kundan beri osmonning oldiga borganim yo'q dedi. Uni bir holidan xabar olib kelay dedi. Peygamberimiz ruxsat berdi, Abu Bakr chiqib ketdi. U kishining ortidan Ali roziyallohu anhu kirishlikka ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Ya Rasululloh dedi Ali, yaxshi bo'lib qolsinmi dedi. Alhamdulillah deb javob berdi payg'ambarimiz. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldidan chiqqanida odamlar kelib Rasululloh haqida so'rashdi. Payg'ambarimiz yaxshi o'qib deb javob berdi. Abbas roziyallohu anhu Alining oldiga kelib, "Ey Ali" dedi. Odamlarga payg'ambarimiz yaxshi bo'lib qopti, deyapsiz ekanmi dedi. Ali roziyallohu anhu, "Ha, men ko'rgan asam aytayapman" dedi. Shunda aytdiki, "Ey Abul Hasan" dedi. Rasulullohning oldiga kirib, bizga bir yaxshilikni vasiyat qilishini so'rab chiqing dedi. Ya'ni o'zidan keyin musulmonlarga kim boshliq bo'lishini, xalifani kim bo'lishini bilib chiqing dedi. Chunki men dedi, Banu Abdul Muttolib kishilarini, Banu Abdul Muttolib urug'idan bo'lgan kishilarni yuzida o'lim alomatini men bilaman dedi. Men Rasulullohning yuzida o'lim alomatlarini ko'rdim dedi. Ya'ni vafot qiladigan bo'lsa, o'zidan keyin kim xalifa bo'lishini aytib ketsin dedi. Shuni bilib chiqing dedi. Ali roziyallohu anhu hakim kishi edi. Yamaki dedi. Agar bu narsani men kirib talab qilsam, bu boshliqligini bizga, bana Abdul Muttolibga bermasa, bu bizdan manqigani bo'ladi va hech qachon bizga boshliqlik, amirlik berilmaydi dedi. Shundan keyin ham so'rar yana dedi. Abbas dedi, yo'q, siz hakimroq ekansiz dedi. Siz hakimroq ekansiz, mayli ish o'z holicha qolaversin dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qilishlaridan bir kun oldin o'zining g'ulomlarini ozod qilib yubordi. Bisotlarida 6 yoki 7 dinor pullari bor edi, uni sadaqa qildi. Qurol aslahalarini musulmonlarga hadiya qildi. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sovutlari bir yahudiyni qo'lida 30 soga garovda qolib ketgan edi. Rasulullohdan nima qoldi? Din qoldi. Rasulullohdan nima qoldi? Qur'on qoldi, sunnat qoldi, dinga bo'lgan mehnat qoldi. Zuha vaqti kirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qizlari Fatima roziyallohu anhoni chaqirib, qizining quloqiga bir narsa deb shivirladi. Shunda Fatima onamiz yig'ladi. So'ngra payg'ambarimiz yana chaqirdi-da, yana bir marta shivirladi. Endi Fatima onamiz kuldi. Oysha onamiz aytadilar, biz Fatima Zahrodan keyin so'radik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedi sizga? Fatima onamiz aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kasalliklarida vafot etishlarini aytdilar. Shuning uchun yig'ladim dedi. Keyingisida ahli oilalari ichidan birinchi bo'lib u zotning ortlaridan boradigan kishi men bo'lishimni aytdilar dedi. Shunda kuldim dedi. Mendan keyin birinchi bo'lib oilamdan siz borasiz dedi. Hamda jannat ayollarining sayyidalardan ekanligini Fatima onamizga payg'ambarimiz mana shu joyda xabarni berdi. Fatima roziyallohu anha payg'ambarimizning oldiga kelib, otasini chekayotgan dardini ko'rib, voh otam tortgan dardlara dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bugundan keyin otangizga dard alam yetmaydi. Zuho vaqti edi. Hasan va Husayn roziyallohu anhu molarini chaqirib ularni o'tdi. Ularga yaxshilik qilishga vasiyat qildi. Ayollarini chaqirdi, ularga pand nasihat qildi. Zuho vaqtida payg'ambarimizning og'rig'i endi bu mana dushanba kuni zuho vaqtida og'riq yana qattiq boshlandi. Payg'ambarimiz Oysha onamizning ko'kragiga suyanib o'tirgan edi. Shunda Oyshaning ukasi Abdurrahmon ibn Abu Bakr qo'lida misvagi bilan kirib qoldi. Rasululloh gapira olmayotgan edi. Misvaga qaraganligini ko'rib, Rasulullohning habibasi, ya Rasululloh, misvagni xolaysizmi dedi. Payg'ambarimiz kallasi bilan ha deb ishora qildi. Misvagni oldi deb ukasidan orqa tomonini olib, tishlari bilan yumshatib payg'ambarimizga berdi. Oysha onamiz aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam tishlarini tozaladi. Umrida hech qachon bunchalik qilmagani, ya'ni bunchalik berilib misvak qilmagani dedi. O'limi oldida ham payg'ambarimiz mana shu misvakka haris bo'ldi. Abdurrahmon ibn Abu Bakr ruxsat so'rab chiqib ketdi. Oldida faqatgina payg'ambarimiz oldida Oysha onamiz qoldi. Og'riq yana ziyodalasha boshladi. Payg'ambarimizdan ter oqishni boshladi. Oysha onamiz aytadi, Oysha onamiz avvallari hech qachon bunchalik terga oqmagan deydi. Suvni artib turardim betimdan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lini ana shu joyda turgan idishdagi suvga solib, yuzini surtib, "Ey Oysha, albatta o'limning sakaloti masligi bor" dedi. Birodarlar, o'lim haq. O'limni sakaloti hech kim shafqat qilmaydi. Agar kimidir shafqat qilganida Rasulullohni shafqat qilgan bo'lar edi. Akramul xoq bo'lishiga qaramasdan bu zot baribir o'lim masligini, o'lim alamini topdi. Oysha onamiz aytadilar, misvak qilib bo'lganlaridan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam xuddi yana bir marta vahiy kelganidek, yana bir marta ixtiyor qilayotganidek qo'llarini yoki barmoqlarini ko'tarib, ko'zlarini shiftga qaratib turib pichirayotganini deydi. Oxirgi payg'ambarimiz so'zlari. Oysha onamiz engishib quloq soluvdi. Rasululloh shunday deyotgan edi. O'zing ularga inom qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilgaysan. Allohim, meni mag'firat qil va rahmatingga ol. Meni rafiqul a'loga yetkaz. Allohim, rafiqul a'loga. Dedi, qo'li tushdi. So'ngra oshamamizning yelkasiga payg'ambarimizning boshi shunday tushib qoldi. Oshamamiz aytadi, u zotning muborak so'laklari yelkamga tegdi. So'nggi kalimasini payg'ambarimiz uch marta qaytardi. So'ngra qo'llari pastga tushdi. Alloh taoloning huzuriga, rafiqul a'loga payg'ambarimiz rihlat qildi. Rasululloh vafot etdi. Rasulullohning ko'zi osmonga qarab qolgan edi. Bu hodisa hijratning 11-yili, Rabiul avval oyining 12-kuni, dushanba kunida bo'ldi. Choshgoh vaqtida payg'ambarimiz dunyodan safar qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshi 63 ga to'lib, 4 kun o'tgan edi. Oshonamiz aytadi, ya'ni payg'ambarimiz vafot qilgan birinchi oshonamiz bilan turibdi. Ahmoqligimdan deydi. Esimni pastligidan, yelkamdan payg'ambarimizning boshini yostiqqa qo'yib, yuzimga urib, dod solib yig'lay boshladim. Ya'ni bunday dod solib yig'lash, yuzini tilib, sochini tortishlik bu harom, lekin musibatda qattiqligidan Oysha onamiz o'zini tuta olmadi. Dod deb yig'ladi. Oysha onamizning ovoziga boshqa ayollar ham keldida, eshitib, ular ham yig'lashni boshlashdi. Ayollarning yig'i ovozi masjidga ham chiqdi. Shunday qilib payg'ambarimizning vafot qilganligini xabari musulmonlar orasida tarqadi. Kimga bir musibat etsa, molidami, jonidami, Rasulullohning vafotini eslasin. Payg'ambarimiz shunday deganlar. Kimga bir musibat etsa, meni vafotimni eslasin. Chunki musulmon odamga Agar u haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning vafotini oldida boshqa bir musibatlar musibat hisoblanmasligi kerak. Ishongan va ishonmagan kishilar o'rtasida bu xabar tarqadi. Bu musibatdan xabar topib Abbos roziyallohu anhu odamlarga Rasulullohning vafot qilganligini xabarni berdi. Odamlar bu xabarni eshitib yig'lashni boshladi. Kimisi o'zini qo'yarga joy topar ekan, kim qaysinisi o'tirib yig'layotgan, kimisi boshi yorayotgan. Lekin mana shu xabar tarqadi. Shu vaqtda musibatdan xabar topib Umar ibn Xattob roziyallohu anhu keldi. Keldi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzuriga kirishlikka ruxsat so'radi, kirdi. Rasulullohni o'rab qo'yilgan holatda ko'rib turib, aytdiki, Rasululloh shundan ketdi dedi. Xuddi Alloh taolo tog'ga nurini tushirganida, tog' kul bo'lganligini ko'rib, Musa hushidan ketgandek, Rasululloh ham hushidan ketdi dedi. Rasululloh albatta qaytib keladi dedi. Kim uzoqni o'ldi desa, bo'yni zutlashi. Umar ibn Xattob masjidga chiqdi, minbarga ko'tarilib odamlarga tahdid qilishni boshladi. Bu musibatmi? Rost ekanligiga ishonish xohlamayotgan kishilar Umar ibn Xattob atrofida jamlanishdi. Umar ibn Xattob gapirishni davom etardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga xabar yetganida shoshib keldi-da, to'g'ri masjidga kirdi. Odamlarning holini ko'rdi-da, hech kimga parvo qilmasdan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasiga kirdi. Kirdi, Rasulullohni o'rab qo'yilgan holda yotganligini ko'rdi. So'ngra Rasulullohni haqiqatan vafot qilganligini ko'rib turib, peshonasidan o'pib, "Yo Rasululloh" dedi. "Tirik holingizda ham, mayyit holingizda ham pokizasiz" dedi. "Alloh sizga yozgan o'limni totdingiz. Bundan keyin hech qachon o'lmaysiz" dedi. Yana bir marta o'pib, Rasulullohning yuzini yopib qo'ydi. Chiqib minbarni oldiga keldi. Umar ibn Xattob esa bu paytda odamlarga Rasululloh o'lgani yo'q deb shu va'zni o'qiyotgan edi. "Ey Umar, o'tiring" dedi. Umar ibn Xattobdek tog' bo'lgan kishi mana shu musibatni ko'tara olmayotgan edi. Musibatning og'irligidan Umar ibn Xattob to'xtata olmayotgan edi o'zini. "Ey Umar, o'tiring" dedi. Umar ibn Xattob gapini to'xtata olmagandan keyin Abu Bakr ham minbarga ko'tarildi va Abu Bakr ham gapni boshladi. Abu Bakr ham xutbani boshladi. Endi Abu Bakr gapirayotganligini ko'rib Umar ibn Xattob o'tirdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Allohga hamd, payg'ambarimizga salovat aytganidan keyin shunday dedi. "Ammo ba'd. Sizlardan qay bir kishi Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilsinki Muhammad alayhissalom vafot qildi. Sizlardan qay bir kishi Allohga ibodat qilib kelgan bo'lsa, Alloh o'lmaydigan bar hayot zotdir." Alloh Qur'onda aytadi: "Va ma Muhammadun illa rasul. Qad xalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha shay'a va sayazillahu shakirin." Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qiluvchi bandalarini munosib mukofotlaydi. Umar ibn Xattob Qur'onni yodlagan kishi edi. Abu Bakrdan bu oyatni eshitganda umrida birinchi marta eshitgan odamdaqa, bu oyatlar ham Qur'onda bormidi deb xuddi birinchi marta eshitgandek bo'ldi. Musibatda qattiqligidan unutib qo'yganini bilgan narsasini. Abu Bakrning mana shu xutbasidan keyin odamlar Rasulullohni vafot qilganiga hammalari ishondi. Bu musibatli xabar rost ekanligi isbotlandi. Umar ibn Xattob tik turgan edi. Bu oyatlarni eshitgandan keyin o'tirib qoldi yerga. Hamma yig'ladi. Musulmonlarga og'ir bo'ldi. Sahobalardan biri aytadi: "Hech kim ko'rmasligini xohlardim" deydi. "Hech kim ko'rmasin deb bir hech kim yo'q joyi bor, rosa bir dotda yig'lagim kelib joy istadim, topolmadim" deydi. Ali, Zubayr va Talha roziyallohu anhumlar Fatima onamizning uyida yig'ilishdi. Ular Rasulullohning vafotiga qizlariga ta'ziya bildirgan ekanlar. Peshin vaqti bo'ldi. Payg'ambarimiz Zuhoda vafot etdi. Peshin bo'lganida Bilol azon aytmoqchi bo'ldi. Ozon aytgani chiqdi, lekin yig'ini qattiqligidan ozon aytolmadi. Vallohi dedi, Rasulullohdan keyin ozon aytmayman dedi. Bilal roziyallohu anhu shu kuni ozon aytmadi. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.